عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما شنوندگان گرامی رادیو البرز. برنامه بامدادی امروز یک شنبه 24 مرداد 1389 خورشیدی برابر با 15 آگوست 2010 میلادی با همراهی شما عزیزان آغاز می‌کنم. شما صدای ما را از رادیو البرز می‌شنوید. رادیو ایرانیان شهر آخوس. رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای ایرانیان ساکن شهر آخوس و اطرافان برنامه‌های متنوع پخش می‌کند. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، داده‌هایی در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش و موزیکای متنوع ایرانی از جمله برنامه‌های رادیو البرز است. زمان پخش برنامه رادیو البرز رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم. شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا 12:30 دقیقه و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. شما می توانید برنامه رادیو البرز رو از طریق وبسایت iraninfo.co و همچنین از طریق فیسبوک گوش کنید. شماره تلفن برای اطلاعات بیشتر و همچنین آدرس الکترونیکی ما 27582212 و آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com. برنامه روز گذشته متاسفانه به علت اشکالی که در ضبط برنامه به وجود اومد، متاسفانه برنامه روز گذشته ضبط نشد. بنابراین برنامه روز گذشته را شما نمیتوانید از طریق وبسایت iraninfo.co و از طریق فیسبوک گوش کنید. اما در برنامه امروز علاوه بر خبرهای ایران و دیگر کشورها و گزارش‌های مربوط به آن، ترانه ماندگار از محمود خوشنام تحت عنوان ترانه یکی یه پول خروس رو از آقای محمود خوشنام برای شما پخش میکنیم. در پایان بخش برنامه امروز گفتار ادبی خواهیم داشت. از تمام دوستان فیسبوکی و وبسایت iraninfo.co و شما شنوندگان گرامی که ما را مورد لطف و محبت زیاد خودتون قرار دادید بی‌نهایت سپاسگزارم. همچنان منتظر پیام‌های شما هستیم. Thank you. زهر داره، غم اینقدر ندانه. آخر تو یار من، آخر تو یار من. ای یار جان جان، تو جان جان جان، دیروز جان من چی خلاصه خبرهایی در مورد ایران توجه بفرمایید. اعدام ناگهانی بیش از 70 تن در شهر مشهد. 562,000 امضا علیه سنگسار و همچنین برای نجات جان خانم سکینه محمدی. خامنه‌ای بار دیگر از احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی دفاع کرد. 4 میلیون ایرانی به بیماری دیابت مبتلا هستند. 90 هکتار از جنگل‌های غرب ایران تومه حریق شد. سفارت آمریکا در ترکیه محل تجمع ایرانیان آواره برای گرفتن ویزا به آمریکا. سفیر پاکستان در تهران خواستار دریافت کمک‌های ایران به سیل‌زدگان این کشور شد. رقابت‌های انتخاباتی در کشور برزیل به روابط برزیل و ایران گره خورده است. آمریکا میگوید راه اندازی نیروگاه بوشهر نشان می‌دهد که ایران نیازی به غنی‌سازی اورانیوم ندارد. کتاب درسی عفاف و حجاب در سال تحصیلی جدید بین دانش آموزان توزیع می شود. فرامرز فرازمند تهیه کننده سینمای ایران در سن 65 سالگی به دلیل سکته مغزی در خواب درگذشت. نیروی انتظامی 200 نفر را در تهران به اتهام حمل سلاح سرد دستگیر کرد. یک مقام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید که برای کسانی که با شبکه‌های ماورایی همکاری می‌کنند جرایمی وجود دارد. و وزیر امور خارجه آمریکا عمیقاً از آزار اقلیت‌های دینی توسط ایران نگران است. نیروگاه اتمی بوشهر 30 شهریور ماه سوخت گذاری می شود. دبیر انجمن برنج ایران از سیاست اقتصادی دولت انتقاد کرد. مهاجرت بی سابقه دانشجویان ایرانی به آمریکا. پلیس یونان به پناهجویان ایرانی متأثر در آتن حمله کرد. عیاد علاوی نخست وزیر سابق عراق و رهبر حزب عراقی خواستار اخراج حسن دانایی فر سفیر جدید جمهوری اسلامی از عراق شد و اروپا 100 میلیون یورو موجودی بانک صادرات را مسدود کرد. بعد از شنیدن آهنگی توجه شما را به ترانه ماندگار از آقای محمود خوشنام، امیدوارم اسمش را این بار صحیح تلفظ بکنم، ترانه یکی یه پلوس خروس، نه اشتباه کردم، ترانه یکی یه پول خروس، بله درست گفتم. جوابم رو بده اصل زمستان را، من از آن روز می‌ترسم، من از آن روز می‌ترسم، بزد عمرم به پایان و نبینم پای ایران را، نبینم پای ایران را. جوابم را بده، صدایت می کنم ایران، جوابم را بده. عجب گرد و غباری شد، چه سنگین انتظاری شد، یکی قربانی خودخواهی جنگ و فرینان شد، یکی از درد جان در خانه دیگانه پنهان شد، کجا پیدا سلامت می کنم ایران، جوابم را بده، صدایت می کنم ایران، جوابم را بده. سلامت می کنم ایران، جوابم را که از عنوانش برمی آید، می بایستی ظاهراً نیروی فراگیری و ماندگاری بیشتری در مقایسه با انواع دیگر موسیقی داشته باشد. زبان ساده محاوره‌ای ملودی های آسان دهانگرد در بیان مضمون هایی از زندگی روزمره نیروی بالقوه فراگیر شدن را پدید می آورد. ولی با این همه در عمل همه آنچه که زیر عنوان موسیقی عامیانه ساخته و پرداخته می شود ماندگار نمی شود. پس سبب ماندگاری ماندگاران را باید در عوامل دیگری نیز جستجو کرد، از جمله در شرایط زمانی به وجود آمدن ترانه، شهرت سازنده یا خواننده ترانه و شیوه های اجرایی و از این قبیل. نکته دیگری که در مورد برخی از ترانه های ماندگار عامیانه اهمیت پیدا می کند این است که گاه حدود فراگیر شدن خود را می گسترانند و حتی قشرهای روشنفکر را نیز به سوی خود جلب می کند. بعضی از ترانه هایی که سوسن در سالهای پیش از انقلاب می خواند در این مورد نمونه هایی برجسته به شمار می رود. و اما ساخت و پرداخت و تنظیم ترانه های عامیانه به صورت جدی پیشینه ای بلندتر از اینها دارد و به سالهای نخستین قرن جاری خورشیدی باز می گردد. در آن سالها جامعه موسیقی ایران در حوزه های مختلف تحولاتی نوآورانه را تجربه می کرد. موسیقی سنتی به یاری علی نقی وزیری از راه و روشی علمی و مدرن برخوردار می شد و موسیقی عامیانه به کوشش و همت کسانی چون اسماعیل مهرتاش و جواد بدیزاده از ورطه ابتذال به در می آمد، هسته اصلی آن آراسته و پیراسته می شد و به جامعه نو و امروزی در می آمد. در این ترانه ها گاه مجالی نیز برای انتقادهای اجتماعی پیش می آمد و همین بر جاذبه آنها می افزود و آنها را حتی به صحنه های تئاتر راه می داد. بسیاری از پیشپردخوانان آن سالها از این گونه ترانه های عامیانه نیز در سرآغاز نمایش ها استفاده می کردند. به هر حال آراسته ترین ترانه های عامیانه از این دست را باید در میان خوانده های جواد بدیزاده پیدا کرد. قند و شکر ساخته ام جوجه خروس بابا جان، یکی یه گل خروس ماما جان، یکی یه گل خروس آقایان، یکی یه گل خروس. به به به به به به به به چه خروسی چه قشنگ است و ملوس بابا جان، یکی یه پول خروس آیان، یکی یه پول خروس ماما جان، یکی یه پول خروس. آفتاب لگن گلاب شکر آوردم، آقایون سنت کردم، بابا جون خدمت کردم، بر برق عروسک زده ام پرتاوز بابا جان، یکی یه گل خروس آیان، یکی یه گل خروس ماما جان. از جواد بدیزاده و ترانه پردازی های او در زمینه موسیقی سنتی و از جمله از ترانه معروف او خزان عشق پیش از این سخن گفتیم. اینک می خواهیم کمی به کارهای عامیانه او نزدیک شویم. علاقه و توجه او به موسیقی عامیانه به ویژه از آن روی شگفتی‌آور است که از یک سو از خانواده مذهبی برخواسته و صدای خود را به یاری واعظان خانواده برای آواز سنتی پرورش داده بود و از سوی دیگر در مدارسی چون آلیانس و دارالفنون درس خوانده بود که جایگاه فرزندان خواص بود. او به حوزه‌ای روی می‌آورد که حتی موسیقیدانان برخواسته از خانواده‌های متجدد نیز برای آن اعتباری قائل نبودند. از همین جاست که بدیزاده در خاطرات خود میگوید در آغاز از پرداختن به ترانه‌های عامیانه وحشت داشته است، چون فکر میکرده که مورد ملامت خانواده و دوستان و موسیقی شناسان قرار خواهد گرفت. ولی سرانجام پس از جر و بحث بسیار با دوستان به توصیه و اصرار ابوالحسن صبا و اسماعیل مهرتاش به این کار مشغول شده و خیلی هم موفق بوده است. بدیزاده می افزاید که اسماعیل مهرتاش چند آهنگ با اشعار خودمانی که زبان حال مردم است ساخته بود و به من داد که بخوانم، مثل زالک زالزالکه و یکی یه پول خروس. متن‌های خودمانی این گونه ترانه ها را غالبا غلامرضا روحانی می نوشت که سالها با امضای مستعار با روزنامه نسیم شمال همکاری می کرد و بعدها پایش به روزنامه توفیق نیز باز شد. روحانی می کوشید در قالب طنز و فکاهی و با زبان مردمی انتقادهای ملایم اجتماعی را نیز در متن‌های خود بگنجاند. در ترانه یکی یه پول خروس هم که از زبان خروسقندی فروشان دورگرد حرف می زند، از جمله به گرانی مرغ اشاره می کند که البته نباید افسوس آن را خورد و می توان به جای مرغ خروسقندی خرید و دلی از عذاب به در آورد. از قند و شکر ساخته ام جوجه خروس بابا جان، یکی یه پول خروس ماما جان، یکی یه پول خروس آقایان، یکی یه پول خروس. به به به به به به به به، چه خروسی چه قشنگ است و ملوس بابا جان، یکی یه پول خروس آیان، یکی یه پول خروس ماما جان، یکی یه پول خروس. آفتاب لگن گلاب شکر آوردم آقایون، صنعت کردم بابا جون خدمت کردم، بر برق عروسک زده ام پرتاوز بابا جان، یکی یه گل خروس آیان، یکی یه گل خروس ماما جان، یکی یه گل خروس. وق وق صاحب و علنگ و نیلبک، ای بچه لجوج ای عیون مجوج، دیگر مخور از گرانی مرغ افسوس بابا جان، یکی یه پول خروس آیان، یکی یه پول خروس ماما جان، یکی یه پول خروس. از این و از اون از چه سماور خرم کچلو، سماورم دارم بیادش جوشش میارم، چستن از من ما چفل کل نفوس بابا جان، یکی یه گل خروس آیان، یکی یه گل خروس ماما جان. خیلی ها جواد بدیزاده را آغازگر موسیقی پاپ در ایران می دانند. البته موسیقی پاپ امروز به معنای اخص تفاوت‌های بسیار با ترانه‌های عامیانه بدیزاده دارد، ولی می‌توان گفت که دلاوری‌های چشمگیر او در شکستن حریم استوار سنت و استفاده از زبان محاوره و ریتم‌ها و ملودی‌های نو، موسیقی عامیانه را جلوه‌ای تازه بخشیده و راه را برای تحولات بعدی و پیدایش موسیقی پاپ به معنای اخص هموار کرده است. منوچهر سخایی از خوانندگان قدیمی پاپ سهم بدیزاده را در دگرگونسازی موسیقی زمان خود با اهمیت تلقی می کند. من شروع موسیقی پاپ را از اون زمان می دونم که با کارهای بدیزاده. به نظر من بدیزاده اولین کسی بود که موسیقی به شیوه نوین رو و متفاوت از کارهای گذشته رو در ایران آغاز کرد. و اگه ما موسیقی پاپ رو همون موسیقی عامه تلقی بکنیم، میشه گفت که ودی زاده اولین کسی بود که این کار کرد، چه در اشعار این تغییرات رو به وجود آورد و چه در شیوه اجرا، یعنی ریتم هایی که استفاده کرد، ریتم دو چهارم، فوکستروت و از کنم که والس سه چهارم، اینها رو که به اون زمان مسموم نبود در موسیقی ایران، اینها رو استفاده کرد و نحوه اجراش هم یه خود طعم فرنگی ماهان در مانندی میداد، خیلی ناقص، ولی به هر حال شروع بود، نمیشه ازش انتظار بیشتر از این داشت. بدیع‌زاده دریافته بود که چیزی که موسیقی ایران از آن بهره زیادی ندارد در وهله اول ریتم است. به همین دلیل ریتم های موسیقی سبک غربی را به وام می گرفت، تغییراتی در آنها می داد و با متن و آهنگ پیوند می زد. متن ها 100% ساده و مردمی و جانمایه آهنگ ها ایرانی بود. در واقع با ریتم های غربی متداول در آن زمان مثل تانگو، والز و فوکستروت استخوانبندی ترانه خود را می ساخت تا متن آهنگینی را که می خواند تأثیر بیشتر پیدا کند. آنها هم که برای او آهنگ و متن می ساختند به این نکته توجه داشتند. منوچهر سخایی می گوید آن در زمان بدیع‌زاده اگر از ریتم غربی استفاده می شه خیلی محدود، خب اون موقع ها دیگه والز خیلی یه چیزی استفاده می کرد، خیلی حرف بود، یعنی کلی نوآوری کرده بود. هر حال با این که از این ریتم ها استفاده می کنه، ولی این ملودی ها تماما ایرانیه، یعنی از عطر طعم ایرانی خودش رو کماکان داره. در میان ترانه های عامیانه جواد بدیع‌زاده یکی هم هست با عنوان یک یاری دارم، خیلی قشنگه. آهنگ را خود بدیع‌زاده ساخته و متن را مثل بیشتر ترانه های عامیانه او غلامرضا روحانی سروده است. نمونه برجسته است که علاقه وافر بدیع‌زاده را به ریتم های تازه ابداع شده در آن زمان نشان می دهد. ضمناً شباهت هایی دارد با آنچه که در زمان ما به آن موسیقی رپ می گویند. ترانه را با بازخوانی هوشمند عقیلی، خواننده مقیم لس آنجلس می شنوید. یاری دارم خیلی قشنگه، بست و ملنگه، خیلی شوخ و شنگه، بچه سال و خیلی ظریف و خوشگل و خوشندام و خوش سیما و تناز و دلارام و خیلی شیرین گفتاره. خیلی قشنگه، بست و ملنگه، خیلی شوخ و شنگه. مصلحت کردی از خود هر گونه رفع زحمت کردی، خیلی خوشحال و خیلی خرم بودی، خوش بودی که هر دم با هم بودی. ممکن نیست ما از هم مفارقت بکنی، چون که از عشق و از محبت منو خیلی بیقراره. خیلی قشنگه، بست و ملنگه، خیلی شوخ و شنگه، بچه سال و خیلی ظریف و خوشگل و خوشندام و خوش سیما و تناز و دلارام و خیلی شیرین گفتاره. خیلی قشنگه، بست و ملنگه، خیلی شوخ و شنگه. راه میره چون کبک خراما، وقتی سخنم میگه چون بلبل گویا، وقتی که ناز داره چون لعبت فتا، وقتی که میخنده چون پسته خندا. ای کاش که ما از هم دیگه جدا نشیم، زیرا که چی بگم در زندگانی بیکاره و خیلی هم بیاره. ولی خیلی قشنگه، مست و ملنگه، خیلی شوخ و شنگه، بچه سال و خیلی ظریف و خوشگل و خوشندام و خوش سیما و تناز و دلارام و خیلی شیرین گفتاره. خیلی قشنگه، مست و ملنگه، خیلی شوخ و شنگه. در میان ترانه های عامیانه جواد بدیزاده شمار فراگیر شده ها کم نیست. غیر از آنچه گفتیم می توان از ماشین مشتی مندلی، کلفت آلگخسون، گل پونه نعنا پونه، دست ننم درد نکنه و من بمیرم نری بی خبر یاد کرد که بیشتر آنها رنگ کمدی انتقادی دارد. بدیزاده در سالهای پیش از انقلاب خود بعضی از این ترانه ها را بازخوانی کرده و نیز شاهد بازخوانی آنها از سوی خوانندگان زن و مرد جوان بوده است. یکی یه پول خروس را در آن سالها از جمله خواننده ای جوان و جویای نام به نام اکرم بنایی در حضور بدیزاده در استودیوی رادیو ایران بازخوانی کرده است. از تنگ و شکر ساخته هم دوری خروز بابا جان، یکیه پول خروز بابا جان، یکیه پول خروز بابا جان، یکیه پول خروز. یکیه پول خروز بابا جان، یکیه پول خروز. دور و دور دیگر ما خورد که رانیه مرغب سوز بابا جد یکیه پول فلوس آبایان یکیه پول فلوس آبایان یکیه پول فلوس قبل از اینکه خبرهای ایران و گزارش‌های مربوط به آن را به آگاهی شما برسونم، شعر حالو از زبان آقای حالو بشنوید. از حالی پیام متخلص یا مشهور به حالو، چون کار جدید ندارم یک کار قدیمی تقدیمتون میکنم. نیمه شب پریشب گشتم دچار کابوس، دیدم به خواب حافظ توی صف اتوبوس. گفتم سلام خواجه، گفتا علیک جانم. گفتم کجا روانی؟ گفتا خودم ندانم. گفتم بگیر فالی، گفتا نمانده حالی. گفتم چگونه ای؟ گفت در بند بی خیالی. گفتم که تازه تازه شعر و غزل چه داری؟ گفتا که می سرایم شعر سپید باری. گفتم ز دولت عشق؟ گفتا که کودتا شد. گفتم رقیب؟ گفتا بدبخت کله پا شد. گفتم کجاست لیلی مشغول دلربایی؟ گفتا شده ستاره در فیلم سینمایی. گفتم بگو ز خالش آن خال آتش افروز. گفتا عمل نموده دیروز یا پریروز. گفتم بگو ز مویش، گفتا که مش نموده. گفتم بگو ز یارش، گفتا ولش نموده. گفتم چرا چگونه عاقل شده است مجنون؟ گفتا شدید گشته معتاد گرد و افیون. گفتم کجاست جمشید جام جهان نمایش؟ گفتا خریده قسطی تلویزیون به جایش. گفتم بگو ز ساقی حالا شده چکاره؟ گفتا شده است منشی در توی یک اداره. گفتم بگو ز زاهد آن رهنمای منزل. گفتا که دست خود را بردار از سر دل. گفتم ز ساربان گو با کاروان غمها. گفتا آژانس دارد با تور دور دنیا. گفتم که قاصدت کو آن باد صبح شرقی. گفتا که جای خود را داده به فکس برقی. گفتم بیاز هدهد جوییم راه چاره. گفتا به جای هدهد دیش است و ماهواره. گفتم سلام ما را باد سبا کجا برد؟ گفتا به پست داده، آورد یا نیاورد. گفتم بگو ز مشک آهوی دشت زنگی. گفتا که ادکلن شد در شیشه های رنگی. گفتم سراغ داری میخانه ای حسابی؟ گفتم چه بود از دم گشته چلو کبابی. گفتم بیا دوتایی لب تر کنیم پنهان. گفتا نمی هراسی از چوب پاسبانان. گفتم شراب نابی تو دست و پات داری؟ گفتا به جاش دارم وافور با نگاری. گفتم بلند بوده موی تو آن زمانها؟ گفتا به حبس بودم از ته زدند آنها. گفتم شما و زندان حافظ ما رو گرفتی؟ گفتا ندیده بودم حالو به این خرفتی. بر شما سلامی گرم، سلامی آشنا، سلام سلام سلام. با امید بسیار میگوییم یک صدا، هلو هلو بانسوار. اکنون آغازی نوست و این آغاز بحر شادی توست. سلام سلام سلام. نخست توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. اعدام ناگهانی بیش از 70 تن در شهر مشهد. 562 امضا 562 هزار امضا علیه سنگسار و برای نجات جان سکینه محمدی. سید علی خامنه‌ای رهبر جمهور اسلامی بار دیگر از احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی دفاع کرد. 4 میلیون ایرانی به بیماری دیابت مبتلا هستند. 90 هکتار از جنگل‌های غرب ایران طعمه حریق شد. سفارت آمریکا در ترکیه محل تجمع ایرانیان برای گرفتن ویزا به آمریکا است. سفیر پاکستان در تهران خواستار دریافت کمک‌های ایران به سیل‌زدگان کشورش شد. رقابت‌های انتخاباتی در برزیل به روابط برزیل و ایران گره خورده است. آمریکا میگوید راه اندازی نیروگاه بوشهر نشان میدهد که ایران نیازی به غنی سازی اورانیوم ندارد. کتاب درسی عفاف و حجاب در سال تحصیلی جدید بین دانش آموزان توضیح می شود. فرامرز فرازمند تهیه کننده سینمای ایران در سن 65 سالگی به دلیل سکته مغزی در خواب درگذشت. نیروی انتظامی 200 نفر را در تهران به اتهام حمل سلاح سرد دستگیر کرد. یک مقام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید که با کسانی که با شبکه‌های ماهواره‌ای همکاری می‌کنند جرایمی وجود دارد و مجازات خواهند شد. وزیر امور خارجه آمریکا عمیقاً از آزار اقلیت‌های دینی توسط جمهوری اسلامی نگران است. نیروگاه اتمی بوشهر 30 شهریورما سوخت گذاری می شود. دبیر انجمن برنج ایران از سیاست اقتصادی دولت انتقاد کرد. عیاد علاوی نخست وزیر سابق عراق و رهبر حزب العراقیه خواستار اخراج حسن دانایی فر سفیر جمهوری اسلامی از عراق شد و اروپا 100 میلیون یورو موجودی بانگ صادرات را مسدود کرد. پرزن به مشروع بعضی از خبرها. نمایندگان طرفدار احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی خواستار برخورد با 2 نماینده مجلس شورای اسلامی شدند. در پی انتقادهای تند علی مطهری و علی توکلی از محمود احمدی نژاد، نمایندگان طرفدار دولت دهم در مجلس خواهان برخورد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با این 2 نماینده منتقد شدند. علی مطهری به تازگی در مصاحبه‌ای که با مجلس انجام داده است، محمود احمدی نژاد و همفکرانش را به گروه فرقان تشبیه کرده و تصریح کرده است که بسیاری از روحانیون تنها به دلیل ملاحظه رهبری از وی حمایت می‌کنند. علی مطهری همچنین مجلس هفتم و هشتم را مجلسی تا حدودی تغییر شده خوانده است. به گفته وی قاطعانه در برابر دولت موضع نمیگیرد. وی همچنین خواستار سؤال از رئیس دولت در مجلس است تا به گفته وی قانون گریزی های محمود احمدی نژاد کنترل شود. مطهری افزود بر این شخص محمود احمدی نژاد را متهم به تکروی کرده است. در همین حال احمد توکلی دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی محمود احمدی نژاد را به دلیل اجرا نکردن مصوبات مجلس به استبداد رأی، نقض قانون و گردنکشی در برابر قانون اساسی متهم کرده است. در واکنش به این انتقادات روز گذشته سایت ها و رسانه های طرفدار محمود احمدی نژاد و در رأس آنها خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی به طور گسترده سخنان نمایندگان طرفدار محمود احمدی نژاد را پوشش داده که خواستار برخورد قضایی با این دو نماینده مجلس شدند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از روز گذشته طرحی را با عنوان برخورد با حاملان سلاح سرد در تهران آغاز کرده است که در جریان آن بنا به گزارش نیروی انتظامی بیش از 200 نفر در تهران بازداشت شدند. بنا به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، فرمانده نیروی انتظامی تهران روز شنبه اعلام کرده است در چارچوب طرح برخورد با حاملان سلاح سرد بیش از 200 نفر در تهران بازداشت شدند. به گفته وی این طرح از ساعت 8 صبح روز شنبه در پایتخت ایران آغاز شد و در کمتر از 5 ساعت این عده بازداشت شدند. فرمانده نیروی انتظامی تهران با بیان اینکه اکثر بازداشت شدگان سابقه دار هستند گفته است که از بازداشت شدگان چاقوهای غیر متعارف مانند قمه و شمشیر کشف و ضبط کردند. به گفته مقامات نیروی انتظامی جرایم افراد بازداشت شده را عربده کشی، زورگیری، سرقت، مزاحمت برای نوامیس مردم، شرارت و سلب آسایش شهروندان اعلام کرده بودند. با این حال در جریان سرکوب خونین اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال گذشته، برخی از سایت‌های نزدیک به فعالان جنبش سبز از سازماندهی اراذل اوباش توسط نیروی انتظامی برای استفاده از آنها در سرکوب مردم و شکنجه بازداشت شدگان رویدادهای پس از انتخابات خبر داده بودند. در این میان فرمانده نیروی انتظامی تهران در توجیه طرح برخورد با حاملان سلاح سرد گفته است در پی درخواست مردم و تحقیقات صورت گرفته توسط دو دانشگاه معتبر تهران مشخص شد که 93% مردم خواستار برخورد با حاملان چاقوهای نامتعارف هستند و 87% از مردم نیز میخواهند که پلیس با این افراد برخورد کند. از سوی دیگر بنا به گزارش خبرگزاری کار ایران، محسن عقیلی فرمانده نیروی انتظامی اصفهان نیز روز گذشته گفت ماموران انتظامی فرماندهی طی 48 ساعت گذشته تعداد 24 نفر از افراد مزاحم را که با حمل سلاح سرد برای مردم ایجاد مزاحمت می‌کردند دستگیر کرده است. وی همچنین با بیان اینکه طرح پاکسازی پارک‌ها و تفریحگاه‌ها از اوایل تابستان سال جاری در اصفهان در حال اجراست. از توقیف 54 وسیله نقلیه مزاحم در دو روز گذشته در شهر اصفهان خبر داده است. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از اوایل خرداد ماه طرح دیگری با عنوان طرح برخورد با مزاحمان نوامیس را اجرا کرده که در روزهای اول اجرای این طرح در تهران هر روز به طور متوسط 150 خودرو توقیف شده بودند. دولت آمریکا مراتب نگرانی خودشو نسبت به تداوم آزار و اذیت و که بر علیه اقلیت‌های مذهبی توسط جمهوری اسلامی انجام میشه به خصوص پیروان کیش بهائی اعلام کرد نگرانی خودشو. در هفته جاری 7 تن از رهبران بهائیان که بدون برخورداری از ضمانت‌ها و حفاظت‌های قانونی حدود 2 سال در زندان به سر می‌بردند، هر یک به مدت 20 سال به تحمل زندان محکوم شدند. دولت آمریکا این محکومیت را به عنوان نقض تعهدات ایران تحت میثاق بین‌المللی ناظر بر حقوق مدنی و سیاسی قویاً محکوم می‌کند. آزادی مذهب حق طبیعی و خدادادی همه انسان ها و کلیه پیروان تمامی ادیان و مذاهب در تمامی نقاط زمین. دولت ایالات متحده آمریکا خود را نسبت به دفاع از آزادی‌های مذهبی در سراسر جهان متحد می‌داند و در طبیعت از همین اصل است که جامعه بهائیان ایران را به دست فراموشی نسپرده است. ما کماکان صدای خود را علیه بی‌عدالتی بلند خواهیم کرد و بدین وسیله از دولت ایران می‌خواهیم که حقوق بنیادی کلیه شهروندان خود را مطابق با تعهدات بین‌المللی خیش محترم شمارد. همزمان با موج اعتراضات محلی در لندن علیه طرح دولت جمهوری اسلامی جهت احداث سفارتخانه مجلل و پرهزینه در منطقه عیان‌نشین لندن، گروهی از ایرانیان در راستای اعتراضات اخیر خود روز جمعه 22 مرداد ماه تظاهرات اعتراض‌آمیزی جهت توقف طرح 100 میلیون پوندی ساختمان جدید سفارت جمهوری اسلامی را برگزار کردند. هفته گذشته نیز ساکنان کسبه و مردم منطقه گران قیمت لندن از ولایت انگلستان خواسته بودند برای جلوگیری از طرح و اقدام دولت ایران جهت ساخت یک بنای عظیم به عنوان سفارت جدید جمهوری اسلامی وارد عمل شود. سفارتخانه جدید جمهوری اسلامی که با کلیسای باستانی انگلستان فقط چند متر فاصله خواهد داشت، توسط آرمین دانشگر، آرشیتکت ایرانی مقیم اتریش طراحی شده است که وی ضمن مذاکره با دولت جمهوری اسلامی طرح بنای 5 طبقه با سنگ مرمر و پنجرهای نامنظم را ارائه داده است. نکته قابل توجه این تر نمایش علامت های صلیب شکسته در ابعاد مختلف آن است. در همین رابطه کمیته تحت عنوان تر جدید سفارت را متوقف کنید همزمان با برگزاری کمپین های مجازی، رسانه‌ای و محلی تجمعی را در روز جمعه گذشته در مقابل ساختمان شهرداری در لندن برگزار کردند. یکی از برگزار کنندگان این تجمع از اهداف اکسیون فوق را توقف تر و احداث سفارتخانه‌ای با هزینه سرسام آور بالغ بر 100 میلیون پوند و همچنین آگاهسازی افکار عمومی انگلستان نسبت به مانورهای تبلیغاتی دولت جمهوری اسلامی همزمان با عملکرد خشن آن می‌داند. این فعال حامی جنبش سبز همچنین خاطر نشان ساخت که صرف هزینه معادل 150 میلیارد تومان برای ساخت سفارتخانه‌ای که نیازی به تأسیس آن نیست، تعمیل هزینه‌های سنگین به بیت المال و بودجه کشور می باشد و در راستای بریز به پاش‌های همچون برگزاری همایش ایرانیان مقیم خارج از کشور و باج‌دهی به برخی از افراد جهت کسب مشروعیت برای دولت متقلب ارزیابی می شود. خانم سکینه محمدی آشتیانی را به تلویزیون آوردند تا علیه خودش سخن بگوید. جاوید کیان وکیلی که همراه محمد مصطفایی دفاع از خانم محمدی را به عهده گرفته اعلام کرده که اعترافگیری تلویزیونی از متهم نتیجه شکنجه در زندان است. 20 مرداد ماه تلویزیون شبکه 2 جمهوری اسلامی تحت عنوان 20-30 را تماشا می کنید، حال ببینیم که رسانه‌های غربی در از یک ارتباط نامشروع و قتل چگونه یک جنجال تبلیغی علیه ایران درست می کنند و آن را به خورد مخاطبانشان می دهند. گفته بود نقل قول از تلویزیون شبکه 2 جمهوری اسلامی. به دنبال این سخن سکینه محمدی را نشان می دهند و او به همدستی در قتل شوهرش اعتراف می کند. با اهالی محل سکونت او نیز مصاحبه می کنند و آنها با انزجار از دیده ها و شنیده هایشان در مورد قتلی در همسایگیشان می گویند. صحنه هایی از گزارش های تلویزیونی کشورهای مختلف در مورد محکومیت سکینه محمدی آشتیانی به اعدام و همچنین اعتراضات جهانی علیه آن را به نمایش می‌گذارند. در پایان تهیه کننده برنامه اعترافگیری تلویزیونی می‌گوید که آمریکا به خاطر دستگیری 3 آمریکایی در ایران این جنجال را به پا کرده و در ادامه به افشاگری علیه محمد مصطفایی می‌پردازد و می‌گوید که این وکیل از پرونده سکینه محمدی سوء استفاده کرده تا در کشور نروژ پناهندگی بگیرد. جمهوری اسلامی سابقه طولانی در اعترافگیری تلویزیونی دارد. در اعترافگیری فرد را واد می‌دارند که در برابر دوربینای تلویزیون علیه خود، گذشته خود و اعتقادات خود سخن گوید. سازمان‌های مدافع حقوق بشر همواره این شیوه عمل حکومت اسلامی را نقض آشکار حقوق انسانی خوانده و آن را نشانه اعمال شکنجه سیستماتیک دانستند، شکنجه‌ای که فرد را بر آن می‌دارد که خودزنی کند. پخش اعترافات شب 20 مرداد بلافاصله واکنش عفو بین الملل را برانگیخت. این سازمان مدافع حقوق بشر این برنامه تلویزیونی را که آخوندی در مقام رئیس دادگستری استان آذربایجان شرقی را در اجرای آن مشارکت داشته است، نشانه فقدان استقلال دستگاه قضایی در ایران خوانده است. اشپیگل آنلاین به نقل از جاوید کیان، وکیلی که همراه محمد مصطفی دفاع از خانم آشتیانی را به عهده گرفته، نوشته است که اعترافگیری تلویزیونی از متهم نتیجه شکنجه در زندان است. او اکنون نگران است که ممکن است جمهوری اسلامی در کشتن سکینه محمدی آشتیانی شتاب کند. محمد مصطفی به دنبال پخش برنامه اعترافگیری در مصاحبه با روز آنلاین گفته است که همه می دانند وقتی یک نفر جانش به هر نوعی در خطر باشد یا حکم به اعدام یا سنگسار او داده باشند، پشت هر تریبون و دوربینی که او را بنشانند ناچار است خواستای کسانی که جان او را در اختیار دارند بپذیرد و هر آنچه آن فرد می‌خواهد انجام دهد. در مورد سکینه محمدی هم یقین دارم به همین منوال بوده است. تا چند لحظه دیگر گفتگوی محمد مصطفی در مورد اعتراف سکینه محمدی آشتیانی از تلویزیون جمهوری اسلامی، گفتگوی ایشون را برای شما پخش می‌کنم. جاوید کیان که گفته می شود به همراه محمد مصطفی وکالت خانم آشتیانی را به عهده دارد، در پی پخش فیلم اعترافات تلویزیونی چهارشنبه شب به روز آنلاین گفته بر اساس اخباری که دارم به شدت خانم محمدی را مورد ضرب و شتم قرار داده و کتک زده و وادار به انجام چنین مصاحبه ای کردند. سه شنبه 19 مرداد هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا ضمن آنکه خواستار اجرای میثاق حقوق مدنی و سیاسی در ایران شد، از وضعیت سکینه محمدی آشتیانی ابراز نگرانی کرد. اما برای بررسی این موضوع محمد مصطفی وکیل سکینه آشتیانی از طریق تلفن با ما هستند. سلام شما آقای مصطفی. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز. آقای مصطفی، ابتدا نظرتون رو در مورد آنچه به عنوان اعترافات خانم آشتیانی از سیمای جمهوری اسلامی ها پخش شد لطفاً بگید. همونطور که مطلع هستید و خیلی از شنوندگان هم میدونن، برنامه 83 دقیقه که در شبکه دوم سیما پخش میشه، دقیقا این برنامه میتونم بگم که اصلا وابستگی به صدا و سیما نداره. به نام صدا و سیما توسط وزارت اطلاعات به نظر من هدایت میشه و بزرگترین اهدافش هم این هستش که اولا خب شخصیت ها رو و چهرهایی که مطرح میشن، حالا من خودم رو چهره نمیدونم، اونها رو تحت تحقیر قرار بدن، شخصیتشون رو خرد بکنن و از همه بدتر این که لاپوشانی بکنن، توجیه بکنن اعمال غیر قانونی که خودشون انجام میدن. خانم سکینه محمدی یک فرد بدبخت و بیچاره‌ای هستند که هم از خانواده و هم از جامعه رنجیدن و هم از قانون نابرابر. ایشون در حال حاضر بدنشون، تنشون، جسمشون در اسارت ادعی هستش که قدرت رو در دست دارن و هر چه که آنها بگویند خانم سکینه محمدی تبعیت میکنه و در نهایت هم تمکین میکنه به دلیلی که جانش در معرض خطر هستش. خانم محمدی، من خوشحال هستم، هرچند مهم نیستش که من شخصیتم خورد بشه و تخریب بشم، آنچه که مهم هستش این هستش که خانم محمدی اقرار به زنا نکردن، گفتن رابطه داشتن ولی اقرار به زنا نکردن، حتی در برنامه تلویزیونی هم اقرار به زنا نکردن و این برای من کافی است، به خاطر اینکه آنچه که در این پرونده مطرح بود بحث سنگساریشون بود که مجازاتش برای زنای محسنه و چون ایشون دخالتی در این موضوع نداشتن و بیگناه هستن که ما برای این اساس میگیم خانم سکین محمدی نباید سنگسار بشن. آنچه که من مورد تعرض قرار دادم این بود که خانم سکین محمدی نباید اعدام بشن، نباید سنگسار بشن، چون مرتکب گناهی نشده بودن که بخوان سنگسار بشن. آنچه که من گفتم آنچه بود که خانم سکین محمدی گفت. حالا این که در مورد من فشار وارد بکنن، ببینید در چند روز آینده فشارهای خیلی زیادی بر روی من وارد شد که خواستن کارهای انسانی و کارهای خیلی که من در گذشته انجام دادم و همش معلومه، آخرین کیسم علی معین‌ترابی بود، برن با اون مصاحبه کنن، برن با خانم زهره کاظمی و خانم کاظمی مصاحبه کنن که چقدر من کمک کردم به و خیلی از کسانی که نجات دادم اونها رو، 18 نفر هستن که من نجاتشون دادم از بچهای زیر 18 سال، 10 نفر هستن از کسایی که سنگسار بودن نجات دادن. و وقتی که من دیدم صدای من به اینجا نمیرسه، من اعلام کردم که آقا این چون داره سنگسار میشه، سنگسارش هم غیرقانونی است، کار غیرقانونی هم انجام ندادم. حالا این حجمه میارن در صدا و سیما هی در مورد من صحبت میکنن، هی میخوان منو تخریب بکنن. در برنامه شب گذشته عنوان شد که شما برای اخذ پناهندگی از کشورهای غربی از پرونده موکلتون سوء استفاده کردید. من در سالهای گذشته چند بار به اروپا سفر کردم، آفریقای جنوبی رفتم و ویزای شنگن مولتیپل یک ساله از نروژ داشتم و ویزای شنگنی هم که داشتم تمدید کردم. مهمتر از همه اصلا من نیازی به پناهندگی ندارم. خب خیلی از کشورها هستن اصلا به من بورسیه میدن که بخوام براشون کار بکنم، خیلی از دانشگاه ها هستن که حاضرن که با من همکاری بکنن، من اصلا نیازی ندارم که به اینکه پناهندگی بگیرم. من هنوزم که هنوز درخواست پناهندگی ندادم، مجبور شدم در سازمان ملل اعلام بکنم که برای اینکه خودشون گفتن که آقا احتمال داره که دولت ترکیه شما رو برگردونه اینجا، شما درخواست پناهندگی. من الان در نروژ با ویزای قانونی دارم رفت آمد میکنم. می‌دونید اینها همه اکاذیبی هستش که متاسفانه صدا و سیما داره علیه من عنوان میکنه، در صورتی که اصلا اینطور نیست. من به راحتی در هر کشوری که دوست داشتم میدونستم برم زندگی بکنم و به خاطر اینکه 6 سال زحمت کشیدم اصلا موضوع تک من، شما برید زندگی منو ببینید، من زندگی خودم رو به گونه ای، من برای دخترم من چند دو سه ماه پیش پیانو خریدم. خب یعنی دوست داشتم در ایران بمونم و کسی که این کار انجام میده اصلا نیاز نداره که بخواد کاری انجام بده که پرونده بگیره. آقای مصطفی، فکر میکنید با پخش فیلم آنچه اعترافات خانم آشتیانی گفته شده از سیمای جمهوری اسلامی وضعیت ایشون وارد چه مرحله‌ای بشه؟ ببینید من امیدوارم که ایشون بخشیده بشن. خواسته ای بود که یک ماه پیش من عنوان کردم و اگر که یک ماه پیش دستگاه قضایی ما تمکین میکرد هیچ وقت این اتفاقات پیش نمیمد، من موضوع به صورت کامل منتشر میشد. و فکر میکنم که دو موضوع رو میتونیم اینجا در نظر بگیریم برای اینکه این فیلم پخش شده. یکی اون که احتمال داره که با گرفتن این اقرارها و اعلام مطالب کذب که طرف خانم آشتیانی عنوان شد ایش بخشیده بشن، که این خواست قلبی من هستش و واقعا هم حاضرم که خانم آشتیانی و فرزندانش و هر کس دیگه بیاد پشت تریبون به من بدم بگه، بدتر از اینها که گفته شد بگن، ولی ایشون بخشیده بشه، من این آمادگی دارم. و یا اینکه به خانم آشتیانی خواسته باشن توجیه بکنن عمل خانم آشتیانی و بخوان بلایی سرش بیارن و این غیر قابل بخششه و این رو باید جلوش گرفته بشه. و امیدوارم دستگاه قضایی هرچه زودتر یک فکر عاقلانه بکنه، دامن نزنه به آنچه که در حال حاضر در سطح بین الملل رخ داده با بخشش این شخصی که قربانی جامعه شده، قربانی خانواده شده، قربانی قانون شده. بله. با بخش این بدتر از همه قربانی چند نفر قاضی دادگستری شده از زندان آزاد بشه. این خواست همه کشورهاست، خواست خیلی از آدماست. چون چند نفری که در ایران قدرت دستشون دارن این خانم بیچاره رو اسیرش کردن که بخوان حالا سوء استفاده بکنن. من خواستم اینه ایشون هر چه سریعتر نجات پیدا کنه، بذار این مسائلی که اتفاق افتاده، این موضوعات که پیش اومده همش منتفی بشه بره. خیلی ممنون از شما آقای محمد مصطفی در نروژ. به گزارش رادیو آلمان، پلیس یونان روز جمعه به جمع ایرانیان پناهجویی که در برابر دفتر سازمان ملل متحد در آتن دست به اعتصاب قضا و تحصن زده بودند حمله کرد. به گفته شاهدان عینی، ماموران پلیس دو تن از پناهجویان را که در اعتصاب قضا به سر می بردند به نامهای فرشید فرشباف و حمید صادقی با دستبند با خود بردند و سه پناهجوی دیگر را که در تحصن شرکت کرده بودند دستگیر کرده و پس از مدتی آزاد کردند. پناهجویان ایرانی از 18 روز پیش در اعتراض به سیاست پناهنده پذیری دولت یونان دست به اعتصاب قضا و تحصن در برابر دفتر سازمان ملل در آتن زدند. طبق آخرین خبر رسیده، دو پناهجویی که در اعتصاب قضا بودند نیز پس از انتقال به بیمارستان آزاد شدند. جبهه مشارکت ایران طی نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه درخواست پیگیری حقوقی پرونده انتخابات ریاست جمهوری اسلامی که سال گذشته برگزار شد را بر اساس صحبت‌های سردار سپاه مطرح کرده بود. محمد سیفزاده وکیل دادگستری میگوید که این امکان وجود داره که پرونده انتخابات در اتحادیه بین المجالس پیگیری بشه. تا چند لحظه دیگر البته کامپیوترمون درست بشه گزارشی را پخش خواهیم کرد که آقای سیفزاده گفتگویی داره با صدای فارسی صدای آلمان و همچنین در رابطه با ازدواج موقت یا صیغه نتایج یک پژوهش دانشگاهی در مورد ازدواج موقت که به تازگی منتشر شده حاوی نکاتی است که توجه کارشناسان را به خود جلب کرده است. در این تحقیق از جمله عنوان شده که ازدواج موقت در حال تبدیل شدن به یک شغل برای زنان کم درآمد است. توجه شما رو به گزارشی از رادیو دوچه وله جلب میکنیم که در مورد نوشتن نامه‌ای از طرف جبهه مشارکت خطاب به رئیس قوه قضاییه است که خواستار پیگیری حقوقی پرونده انتخابات ریاست جمهوری سال دیگر بر اساس صحبت‌های سردار سپاه مطرح کرده است. محمد سیف‌زاده گفتگویی را داره در این مورد با رادیو دوچه وله. آقای سیف‌زاده، جبهه مشارکت طی نامه‌ای از رئیس قوه قضاییه آقای لاریجانی خواسته که با استناد به صحبت‌های سردار مشفق موضوع انتخابات سال گذشته رو به دیوان عالی کشور ارجاع بکنند. اصلاً آیا بعد از گذشت قریب 15 ماه از این انتخابات امکان پیگیری اون از نظر حقوقی و قضایی وجود داره یا خیر؟ جبهه مشارکت مانند هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر میتواند شکایت بکند، اما این شکایت حتما باید متکی به دلیل باشه و الا هر کسی که شکایتی بدون دلیل ارائه بدهد، طرف مقابل در صورتی که تبرئه بشه میتونه به عنوان افترا شکایت بکنه. اینکه امکان این شکایت وجود دارد با توجه به اینکه اینها جرائمی که اعلام کردن از جمله جرائم عمومی است، عرض کنم که بنابراین امکان شکایت براشون هست، اما مرجع شکایت دادسرای عمومی یا دادسرای کارکنان دولت هست، در عرض کنم خدمتتون که تهران. و سندیت این شکایت، یعنی بر یک مبنای اینها باید این شکایت رو مطرح بکنن، آیا صحبت‌های سردار مشفق میتونه سندی برای ارائه این شکایت باشه؟ میتونه، اون هم عرض کنم برای شروع شکایت شروعی باشه و این دیگه از اینجا دادسرا مکلف هست که دنبال این دلایل برود و نسبت به کشف حقیقت اقدام بکنه. شما جناب سیف‌زاده به عنوان یک حقوقدان و یک وکیل فکر میکنید که آیا واقعا صحبت‌های آقای مشفق میتونه در حقیقت منبع یک دادنامه و دادخواهی بشه و میتونه حرفاش سندیتی از نظر حقوقی و قضایی داشته باشه؟ عرض کنم خدمتتون که حرفای ایشون و همچنین مطالبی که قبل از انتخابات نظامیان میگفتن مبنی بر این که جناح رقیب انتخاب نخواهد شد و عرض کنم رئیس جمهور فعلی انتخاب خواهد شد و نحوه این دخالت ها همه میتواند دلایلی باشد قبلی، عرض کنم که برای اعلام جرم و رسیدگی به این پرونده. و اگر که الان با توجه به خب شرایطی که بر ایران حاکمه و تقریبا میشه گفت امکان پیگیری قضایی به این گونه پرونده ها وجود نداره، آیا امکان پیگیری در دادگاه های بین المللی رو این پرونده خواهد داشت؟ نه خیر، این ارتباطی به دادگاه های بین المللی نداره، اما با توجه به این که در سال 1994 حکومت در کنفرانس اتحادیه بین المجالس شرکت کرده و در اونجا متعهد شده به اجرای انتخابات آزاد، منصفانه و عادلانه، که بر همین مبنا اگر خاطرتون باشه ما کمیته ای تشکیل دادیم و از دل کانون مدافعان حقوق بشر که من هم خب رئیس اون کمیته هستم، از 24 نفر از به اصطلاح افراد مورد وثوق ملت ایران با سابقه از کنم زندانی و همطور مبارزاتی و بر مبنای اون میتوانند از کنم که به اتحادیه بین المجالس شکایت بکنند که مثلا این انتخابات با ارائه دلیل عادلانه، سالم و منصفانه نبود. ازدواج موقت یا صیغه راهی برای پاک کردن صورت مسئله است. نتایج یک پژوهش دانشگاهی در مورد ازدواج موقت که به تازگی منتشر شده حاوی نکاتی است که توجه کارشناسان را به خود جلب کرده است. در این تحقیق از جمله عنوان شده که ازدواج موقت در حال تبدیل شدن به یک شغل برای زنان کم درآمد است. توجه شما را به گزارشی در این زمینه از رادیو دوچوله جلب می کنم. خانم اعزازی، نکته ای که در این تحقیق خیلی مورد توجه واقع شده و حتی برخی از رسانه ها اون رو تیتر خودشون کردن این بود که اشاره شده به این که برای برخی از این زنان یا بسیاری از این زنان ازدواج موقت به صورت یک شغل در اومده و خیلی از اونها حتی چند ساعت به ازدواج موقت یک مرد در میومدن و بعد بلافاصله به عقد موقت مرد دیگه ای در میومدن. این نشونه چی میتونه باشه در جامعه به نظر شما؟ ببینید، من فقط از چون تحقیق رو کامل میشناسم مجبورم از قول همین زنان بگم. چون این زنان گروه های مختلفی بودن، معدودشون ازدواج های عقد موقت 99 ساله داشتن که البته اون هم هرگز به 99 سال نرسید. اونایی هم که عقدشون به این شکل بود خیلی بعد از مثلا 2 سال حد اکثر جدا شده از هم دیگه به دلایل مختلفی که وجود داشت. ولی در اثر انجام این پژوهش اماکن مختلف و زنان مختلف باشون صحبت شد، آشنایی کسب شد. این زنانی که یک ساعت عقد می شدن از لحاظ مالی بسیار محتاج این پول بودن و طبیعتا اصلا ببینید این زنان میخواستن ازدواج دائم کنن. به مؤسساتی که ازدواج ها رو ترتیب میدن برای ازدواج دائم مراجعه میکردن، اما نمیتونستن ازدواج دائم بکنن و بیشتر تقاضا برای ازدواج موقت بود و از لحاظ اینکه محتاج پولی بودن، درآمدی بودن، این اکثرشون بیکار بودن یا اگه کار میکردن حقوقهای بسیار پایین میگرفتن، از طرف اون مؤسسه بهشون گفته شد که راههایی وجود دارد که مجبور نیستن عده 45 روزه رو نگه دارن. بنابراین این حالت به وجود اومد. اینها هم به خصوص از این لحاظ که مختار به پول بودن این راه رو قبول کردن. آنچه که اینها رو بادار به ازدواج موقت کرد، شاید این ورای سؤال شما باشه، شرایط بسیار بد این زنان بود. از لحاظ سواد کمی داشتن، از لحاظ کاری که می‌کردن پول بسیار کمی بهشون تعلق می‌گرفت، گذشته از اینکه تعداد زیادشون اصلا کار نمی‌کردن و کارهای اینا بیشتر اون کارهایی که توی بازار ثانویه کار اصطلاحاً ازش نام می‌برد، یعنی با درآمدهای کم، بدون مرخصی، بدون بازنشستگی و فصلی یا مرحله‌ای. بنابراین اینها برای بقای زندگی خودشون که خیلی هاشون بچه هاشون هم باهاشون بودن و این شوهران نه نفقه میدادن نه خرج بچه میدادن و در مواردی سربار این زنان هم بودن، شوهران سابق البته، مجبور بودن که راهی که شرع قبول داره، این مهم بود براشون، راهیست که به هر حال مذهب قبول داره. حالا خودشون چقدر مذهبی بودند رو ما خیلی پرسجون نشده بود در این زمینه، اما یک راه شرعی رو انتخاب کردن. نکته‌ای که توی اون تحقیق من نتایجش رو نمیدونم شما کجا خوندید، این بود که هستن که شرع قبول دارد، اما اینها تقریبا پدیده ازدواج موقت خودشون رو از تمام اطرافیان خودشون یا پنهان میکردن و یا اگر اونها میفهمیدن با مخالفت و با تحقیر اطرافیان، یعنی حتی اون نزدیکان خودشون، دوستان، خانواده روبرو میشد. این مسئله رو هستش که من فکر میکنم مهمتر از جنبه شرعی و مذهبی ازدواج موقت نگرش جامعه به این عمل اینها پنهان میکنند آنچه را که در به صورت ازدواج موقت شکل میگیره. خانم احسازی، اگر تعریف روسپیگری رو واگذاری بدن در ازای دریافت پول بدونیم که یک تعریف خوب استاندارده، آیا این کاری که این زنان میکنن یک نوع روسپیگری نیست؟ به چشم خودشون نبود، چون شرعی در نظر میگرفتند این رو و بودند موردی که قبلا طبق گفته خودش معتقد بود که به تن فروشی تن داده بود و درآمد خودش رو از اون را تامین میکرد، ولی معتقد بود که این بهتر از تن فروشی هستش. با تعریف تن فروشی و با اون که چیزهایی که اتفاق میفتاد که در مقابل یک ساعت این ازدواج موقت صورت میگرفت و با نگاهی تو وقت خود این زنها داشتن، یعنی به غیر از اینکه این شرعی هستش که یک مقدار آسایش به خودشون میداد، اما روابطی که به وجود میمد به خصوص توی کوتاه مدت ها تفاوت چندانی با روسپیگری عملا نداشت. مضاف بر این که اگر روسپیگری قانونی در کشورهایی که وجود داره زمان میکنم به نوعی تحت کنترل بهداشتی هم قرار میگیرند و این زنان به هیچ عنوان تحت کنترل بهداشتی اولا نبودند، دوما از بسیاری از بیماری ها اصلا اطلاعی نداشتند و معمولا بیان میکردند که حال مردی که رو به با اینها در ازدواج موقت بود چون که لباسش خوب بود، چون که سر و وضعش خوب بود، پس مریض هم نیستش. یعنی این یه تفاوت های خیلی مهم و مشخصیه که وجود داره که باید روش تاکید کنیم. و خانم عزازی، در این تحقیق عنوان شده که بسیاری از این زنان دچار نوعی عذاب وجدان بودن بعد از این ازدواج، از اینکه خب فکر میکردن که بالاخره به عقد مردی در اومدن که احتمالاً همسر داشته و یا اینکه ازدواج موقت به عنوان شغل براشون در اومده. شما هم اشاره کردین که خیلی هاشون پنهان میکردن از اطرافیانشون این رو. با توجه به مجموعه اینها، آیا این ازدواج موقت اونطور که از سوی برخی از مسئولان عنوان میشه میتونه راه حلی برای معضل زنان بی سرپرست یا تک سرپرست باشه؟ خب ببینید دو تا چیزه. نکته جواب، بله این حرفی که شما زدید، من میخواستم تو جواب سوال قبلیتونم بگم، خیلیشون احساس ناراحتی میکردن که زندگی یکی دیگر رو دارن خراب میکنن. حالا گذشته از این که این معمولا توی طولانی مدت ها بود، توی 6 ماهه، 1 ساله و غیره، که حالا این مرد مطرح میکرد که به دلائلی زنش زن خوبی برای اون نیست. اما نکته جالب این بود که این زنان که اکثرا مطلقه بودن، یعنی به غیر از یک یا دو نفرشون بقیه مطلقه بودن، بعضی هاشون به علت ازدواج مجدد شوهر یا به علت خیانت شوهر به اینها و رابطه یا حالا شرعی یا غیر شرعی داشتن و یه زن دیگه طلاق گرفته بودن. البته این تنها علت طلاق نبود، علتش متعدد بود که اینها طلاق گرفته بودن. بنابراین این به هیچ عنوان من نمیدونم اصولا توی ازدواج موقت معمولا روی نیازهای جنسی جوانان تاکید میشه وقتی مسئولین این رو مطرح میکنن. این مهمترین نکتهیه که تاکید میکنن. بعد پنهان و پوشیده گفته میشه که خب اگه مردای متأهلم حالا دور از همسرشون هستند یا نظایر اینها میتونند ازدواج موقت بکنن، پوشیده و پنهان بازم مطرح میشه که خب یه راه حلیه برای اینکه زنان متعلقه و بیوه و غیره هم بتونند درآمدی داشته باشن. ولی با توجه به اینکه ازدواج موقت یه چیز ناپایداره، از 1 ساعت تا زمانهای طولانی تر رو میتونه به خودش اختصاص بده و با توجه به اینکه معمولا این زنها به وجود اومده بود، حتی از لحاظ مالی هم بود، یعنی اون پولی که باید پرداخت میشد پرداخت نمیشد و در رابطه با این ازدواج موقت خودشون با هم تأمین مالی نمی شدن، اصلا به طور کلی تأمین زندگی زنان بیوه و مطلقه رو باید از مقوله ازدواج موقت کنار بگذاریم و فکر میکنم اگر برای اینها امکان کار بود، اگر میتونستن یک کاری با درآمدی داشته باشن یا به نوع کمک ها و پشتیبانی ها به اینها ارائه میشد، هیچ کدوم از این زنها تن به ازدواج موقت نمیدادن، چرا که خیلی از اونها من گفتم مثلا مالی خیلی مهم بود، اما نیازهای عاطفی و جنسی که بعضیشون هم میگفتند اون هم براشون وجود داره، اما نیاز عاطفی مهمترین چیز براشون بود. و دوم اینکه توی این جامعه مرد سالا فکر میکردن که اگر یک مرد باشه از منافع اینها، از حقوق اینها دفاع میکنه، که متاسفانه تقریبا توی ازدواج موقت هیچ وقت برشون پیش نیومده بود که این مردانی که با اینها در ازدواج موقت هستن از حقوق و منافع اینها دفاع کنن، بلکه بیشتر در مواردی سربار اینها هم شده بودن. بندیان انسان به انسان دیدم، از حکمر تا حکمران حیوان به حیوان دیدم، در مکر او در فکر این، در شکر او در ذکر این، از حاجیان تا ناجیان شیطان به شیطان دیدم. دیدی اگر بی خانمان از هر تباری صد جوان، من پیرهای ناتوان در بند در بند دیدم. انسان به انسان دیدم، از حکمر تا حکمران حیوان به حیوان دیدم. شرح ستم از خاندم، آتش به آتش ماندم، من عشق چشم خون خون دامان به دامان دیدم. از این کلاه تا آن کلاه فرقی ندارد چه خوشم، من پاسدار و پاسبان ایران به ایران دیدم. ماتم چه گویم زین وطن، که از برگ برگ این چمن، من خون چشم شاعران دیوان به دیوان دیدم. چکش به فرق من مزن ای صبر فولادین من، من ضربت پتک زمان سندان به سندان دیدم. در بند ها بس بندیان، انسان به انسان دیدم، از حکمر تا حکمران حیوان به حیوان دیدم. در مکر او، در فکر این، در شکر او، در ذکر این، از حاجیان تا ناجیان، شیطان به شیطان دیدم. ساعت 10:07 بامداد است، در خدمت شما هستیم تا ساعت 11 بامداد. آگاهی پیدا کردیم که آقای داوود بیات در سوگ از دست دادن ناگهانی مرحومه خواهر گرامیشان هستند. لذا بدین وسیله به آقای داوود بیات عرض تسلیت داریم، صبر و بردباری برایشان آرزو میکنیم. قسمت از برنامه توجه شما را به گفتار ادبی آقای طباطبایی جلب میکنم که یادآوری میکنم که این برنامه در روز 30 فروردین 1388 برابر با 19 آپریل 2009 از رادیو البرز پخش شد. تا چند لحظه دیگر این گفتار را برای شما پخش میکنم. میخانه و مسجد کدام است که هر دو بر من مسکین حرام است؟ ره میخانه و مسجد کدام است که هر دو بر من مسکین حرام است؟ نه در مسجد گذارندم که رند است، نه در میخانه کین خمار خام است. میان مسجد و میخانه راهی است،

سپاس از آقای طباطبایی. به پایان برنامه امروز رسیدیم. مطلع شدیم که آقای داوود بیاد، هموطن گرامی ما ساکن شهر آهوس، متاسفانه در سوگ از دست دادن ناگهانی مرحوم خواهر گرامیشان هستند. لذا بدین وسیله به آقای داوود بیاد عرض تسلیت داریم، صبر و بردباری برایشان آرزو داریم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزاریم. امیدوارم هفته خوبی را در پیش داشته باشید. تا شنبه آینده ساعت 8 بامداد که همچنان میزبان شما عزیزان خواهیم بود، شما را به خدای بزرگ میسپارم. شادی، سلامتی، موفقیت شما آرزوی قلبی بنده است. امیدوارم که همیشه شاد باشید. خدا نگهدار. Kimizi?